पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को और आचार्य संत महापुरुषों को साधारण व्यर्थ करके आप लोगों के समक्ष कुछ कहता हूं। बात बड़ी सुंदर पूछी है। एक पत्र आया मेरे पास जिसमें बात पूछी है जान में अजान में हम लोगों से जो गर्भपात का पाप हुआ है वो ग्रामीण युद्ध लोगों का किस प्रकार प्रायश्चित हो मार्गदर्शन करें, सभी को अपने आगे की जिंदगी शुद्ध हो जाए, सभी लोगों के चरणों में कोट कोटि प्रणाम संतों के जय श्री राम निवेदन आज तीसरी बार किया है। दो बार पहली पत्र दिया है आपको मिला भी नहीं वो याद नहीं है, परंतु आज बात किया जिसे मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है। भाइयों बहनों ध्यान देकर आप लोग सुने, यह गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा भारी भयंकर पाप है। ये किसी तरह ही बना है तो ये पाप छोटा नहीं महान भयंकर पाप है। जिस प्राणी ने गर्भ में आते समय स्त्री और पुरुष दोनों को आनंद दिया, जिस सुख के बिना वे रह नहीं सकते, कहा गया कि भाई ऐसा पाप मत करो, संयोग अब आपमा संबंध कम रखो और ऐसा पाप मत करो, तो हमारे को समय मिला उत्तर मिला कि हम रह सकते नहीं। जिस संयोग के बिना रहना असंभव जैसा हो गया, उस सुख को देकर जो गर्भ में बालक आया उस गर्भपात कर देना, इसके समान क्या पाप होगा। विश्वासघात को प्राणी के साथ में कितना अन्याय किया है, आपको आनंद दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो आनंद दिया फिर उसको बिना कसूर नष्ट कर देना, काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भयंकर भयानक पाप है ये जो गर्भपात करना है। आपको सुख दे आया इतना कृतघ्न बना कितना है, कृतघ्न होना कितना आत्मघात है ये, ऐसा कोई पाप दूसरा देखने में आता नहीं, इतना भयंकर पाप है। किसी भाई ने लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है, उसका भाव मैं पूजनीय आदरणीय मानता हूँ, जो वे चाहते हैं कि हृदय से ये कृतघ्न मना माफ हो जाए। तो सज्जनों अब सुनो, पाप का खास प्रायश्चित क्या होता है, जो हृदय में जलन पैदा हो जाए, इसके समान दूसरा प्रयास नहीं है। दुख हो जाए, जल हो जाए पैदा कि मैं क्या करूं, मैंने बड़ा भारी पाप कर लिया, ये पाप दूर कैसे हो, ये एक जलन पैदा हो और दूसरे बार कभी करूंगा नहीं, कर दूंगा नहीं, दूसरों को मना करूंगा, ये पाप कभी मेरे से होगा नहीं, ये दो बात अगर दृढ़ता से धारण कर ले तो पाप उसका प्रायश्चित हो जाता है। ऐसी बात शास्त्र की है, सिद्धांतों की बात है। तो भाइयों से बहनों से सबसे हाथ जोड़ कर कहना है कि ये पाप कभी न करे, कोई न करे और दूसरे को भी करने ना दे, अपने बस चले वहां तक, खूब सजग रहे, हृदय में विचार रहे कि राम राम राम राम राम, ऐसा भयंकर पाप मैं कभी नहीं करूंगा और भाइयों को बहनों को मना करूंगा, जो कोई बहन ऐसा विचार रखे उनको मना करूंगा। इस भयंकर पाप से कोई 250 से ज्यादा मेरे पर दशरथ आए, मेरे पास लिखे हुए हैं, रोग हो गए शरीर में, रोग 250-300 के रोग हो गए, रोग वाली बहना ने लिखाया है। मैं सब लोगों में प्रकट करना चाहता नहीं हूँ, जो देखना कोई चाहे तो मेरे पास आ जाए, मैं देख सकता हूँ। 250 से ऊपर ऐसे लेख आए जिसे रोगी हो गई, अरे मर गए, कैसे मर गए, जी मर गई, ऐसा बड़ा भयंकर वर्तमान में दुख हुआ है और भावी में कितना दुख होगा ऐसा कुछ परवाह नहीं है। महान भयंकर पाप है, महान भयंकर, इस समान कोई पाप नहीं है, गर्भपात के समान। अंग्रेजों के राज्य में कोई गर्भपात कर देता तो 6 महीनों की कड़ी जेल होती थी, आज उसको विधि बता दी, विधान है, 100 रुपया दो कोई गर्भपात कर दो। मैंने खुद ने पढ़ा है, बोर्ड जयपुर में लिखा हुआ, अरे ब्याह हो उनको कह दिया कि तुम आधा संतान पता बंद करना, ये बड़ा भारी अनर्थ है। मनुष्य जन्म संसार में दुर्लभ है, संस्कृत के ग्रंथों में, हिंदी के ग्रंथों में, संतों की वाणी में, जगह जगह मैंने पढ़ा है, दुर्लभ हो मानस हो दे हो दे क्षण भंगूरा भागवत में आया, दुर्लभ हूं त्रय में तब थे दैवान उग्रहित हूँ श्री शंकराचार्य महाराज के पुस्तकों में। बहुत संतों ने महात्माओं ने कहा है कि मन शरीर दुर्लभ है, उस शरीर को आने नहीं देना, मना कर देना, कितनी बड़ी भारी पाप की बात है। और कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं इन पाप किया है, अब पानी मिलना मुश्किल है। आप अन्न की चिंता करते हो, अन्न नहीं, पानी मिलना मुश्किल है। पानी कुआं में जगह जगह पानी से जल जा रहा है और बांधों में रेत भर रहा है, मीलों तक के बांध बंधे हुए हैं पानी के लिए, उनमें रेत भर रही है, वर्षा कम होती है और पानी नीचे जा रहा है। कई जगह बोरिंग किया है, उनसे चलता है, फिर पानी नीचे जा रहा है। ऐसे भयंकर पाप से पानी मिलना मुश्किल है। कोई 25-30 वर्षों से तो मैं कह रहा हूं, बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं जोर से, उसके बाद में पानी की कमी आई है। अभी पंडरपुर ही बात सुनी, पानी तोल माप का मिलता है, पानी नहीं मिलता है कई गांव में, अभी शीतकाल में गर्मी क्या होगा पता नहीं। बड़ा भयंकर पाप है, बड़ा भयंकर, बड़ा बड़ा भयंकर। ये परिवार नियोजन है, बहुत खराब है, बहुत ही भयंकर पाप है। मेरे मित्रों ने मेरे को चेताया है, 25-30 वर्ष हो गए मेरे को कहते हुए, और मेरे सज्जनों ने कहा तुम्हारा कैद कर देंगे, तुम राजद्रोही हो, हमारे राजद्रोह है ही नहीं कि तुम राजद्रोही हो, राज से विरुद्ध बोलते हो, हमारे राज के साथ में द्रोह है जो है ही नहीं, अंतकरण में है ही नहीं मेरे राजद्रोह, मैं तो कहता हूं कि अगर आप संतान कम चाहते हो तो संयम रखो। अरे पाप क्यों करते हो? संयम रखो, शरीर भी ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, विचार अच्छे होंगे, शुद्धता आवेगी। महान महान ऐसा पाप करके और संयम करते नहीं और पाप करके विरोध करते हो, कितना हमारा देश चरित्र से भ्रष्ट हो गया। अपने देश में चरित्र भ्रष्ट कितने आदमी हो गए इस कारण से, इस भयंकर पाप के कारण से जो संतति निरोध किया है। ये संयम नहीं, संयम नहीं है। और खुली दी गई खुली कि पाप करो, खूब संग करो। महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है। इसलिए समान कोई पाप नहीं है। ऐसी तो पाप की बना करी है, संतति निरोध की, बड़ा भारी पाप किया है। ये संतति निरोध का काम किया, कानून बनाया है, बहुत सारा काम किया है, शास्त्र विरुद्ध है। और आपको बतावे, आप ध्यान देकर सुने, एक स्त्री के दो बालक साथ में होते थे, ज्यादा ज्यादा दो, तीन भी नहीं सुना मैंने। और अभी छह बालक, सात बालक और बारह बालक, बारह एक साथ में बारह बालक हुए। घंटा घंटा डेढ़ घंटा बाद में एक बालक, एक बालक, एक बालक, ऐसे एक स्त्री के दस बारह बालक। ये प्रकृति विरुद्ध बात है, इस वजह से प्रकृति कुपित हो रही है। ये भगवान से विरुद्ध बात है, संत महात्माओं की विरुद्ध बात है। टोरेसा और कई ऐसे ऐसे सज्जन और धर्मों के आचार्य प्राय सब ने सिद्ध किया है, ऐसा होने पर भी दुना कर रही है, बड़ा भारी पाप। घर घर में दुकानें खुल रही है, कई घर में, जिसमें सुना है कि ये पाप निषोध करो, परिवार निषोध विरोध करो और ये गर्भपात करो। गर्भपात बड़े जोर से चल रहा है। विदेशी आदमियों ने अपने बड़े प्रचार किया है कि गर्भपात किसे निषेध करो, निषेध करो, निषेध करो। विदेशों की कंपनियों ने आप अपने देशों में प्रचार किया और अपने हिंदुस्तान में आकर प्रचार किया। वे प्रसिद्ध प्रचार है कि गर्भपात का निषेध करो, परंतु इस संत विरोध का प्रचार किया नहीं है, इसका विरोध नहीं किया है। मैं कह रहा हूं बहुत वर्षों से, वो 25-30 वर्षों तुम्हें याद याद है, 1925 वर्ष, 25 वर्ष था, 2025 हो गया, 2025 वर्ष में चातुर्मास था सिंधल में। तो उस चातुर्मास में मैंने इसे दिया, वो बात याद है, उससे पहले मैं करता आया हूँ, वो समझ मेरे को याद नहीं है। इतना तो मेरे को याद है, इतना वर्षों से मैं चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से, ये बड़ा भारी पाप है, मत करो, परंतु सुनते नहीं है, मानते नहीं। फिर गर्भपात कर रहे हैं। हमारे एक बहन ने कहा था कि बीकानेर जो अस्पताल है, उस अस्पताल में सत्संग करने वाली बहनों को देखा है, वे आज गर्भपात का गर्भपात करा रही है। सत्संग करने वाली, हमारी बात सुनने वाली। पाप ऐसा पाप भयंकर हो गया, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, तो जो क्या कहा जाए। ये संतति निरोध करना, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पाप है, बिल्कुल पाप है, बिल्कुल अन्याय है। इस काम, ये काम भगवान का है, मनुष्य है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ये भगवान आप ही करते, भगवान एक अधीन है। अरे कितनी कन्याओं का गर्भपात हुआ है, जिसके कारण से लड़कियां कम हो गई, लड़के संख्या में बढ़ गए, संतति सब की सब खत्म हो गई, स्त्रियां कई मर गई और कई बीमार हो गई। अब संतान कैसे होगा? स्त्रियां तो बीमार हो गई, मर गई, और पुरुष है वो स्त्रियां कन्याओं कर्म हो गई, कम हो गई, उनका ब्याह कैसे होगा? हर ब्याह के बिना क्या सृष्टि पैदा हो गई? हिंदू समाज मर जाएगा, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने ये बात मानी नहीं है, ये हिंदुओं ने ज्यादा मानी है। और जिस चीज किसी प्रचार किया है उस हिंदुओं की मूर्तियां है, मुसलमान की मूर्ति नहीं है, ईसाई की मूर्ति नहीं है। मैंने देखे स्टेशनों पर जगह जगह देखी है जिसमें स्त्रियों का वेश भी मूर्ति बताई है, और कम संतान है, सुखी संतान है, कई कविताएं बनाई है, कई पुस्तकें लिखी है। और बालकों को पढ़ाई के बीच में ये लिखी जाती है, जिस कारण से सूर्यों का विवाह हुआ, उस सूर्यों ने ऐसा किया है, उनको मैं जानता हूँ। स्त्रियों ने लड़कियां था, लड़कियों ने ब्याह किया, ब्याह करने पर संतान नहीं होने देना, जल्दी जल्द पेशाब कर लेना करना, ऐसी ऐसी चेष्टाओं में सुनी है प्रत्यक्ष मेरे कानों से, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसी बात आई है, संतान नहीं होने देना। बालकों में पढ़ाई के बीच में ऐसी ऐसी शिक्षा दी गई है, ऐसी शिक्षा दी गई है संतान पैदा मत करो, ये काम मनुष्य का है ही नहीं, राक्षसों ने नहीं किया, राक्षसों ने ऐसा काम नहीं किया, देवता ने काम नहीं किया। इन्हें सुबह घर पर आया, बीजों को तपस्या करता था, तपस्या में बीज डाला, उसके विष्णु विष्णु नाम लेने से तपस्या से उगता करके आया घर पर, गर्भाधान हुआ, गर्भाधान के समय कहा कि ये गर्भाधान है, उस समय भगवान का नाम लिया, वो प्रहलाद उगते प्रहलाद, कयाधु नाम की माँ थी प्रहलाद की, ऐसा वो गर्भाधान करके फिर चला गया तपस्या करने को। पीछे आया इंद्र, देवताओं का राजा, सबको लूटपाट करके उसकी पकड़ गई, उस गर्भवती स्त्री को लेकर डाल देने का, उसने भी गर्भपात नहीं किया। ये भागवत में कथा है। लेकर जा रहा था, नारद जी मिले, नारद जी ने कहा इस अवला को स्त्री को क्यों दूर दे रहा, ये स्त्री है जानता नहीं तू, देखता नहीं, स्त्री और बालक होते हैं, इनको कभी तंग नहीं करना, तू नहीं लेना चाहिए, इनको मारने का तू लेने का बड़ा भारी पाप लगता है, इसे नारी जाती उल्लू करता है, कहीं मारता नहीं हूँ मैं, पीटता भी नहीं हूँ, इनका गर्व है, वो पैदा होगा तो मरूंगा। अकेले आदमी ने हमारे देवताओं को तंग कर लिया है, अरे बाप रे बेटा दो हो जाए तो क्या दशा होगी, इस बार जिसको ले जा रहा हूँ, जब जन्मे में तब मारूंगा, गर्भपात नहीं किया उसने इंद्र ने, ये भागवती कथा देख लो आप, ऐसा बैरी बैरी है जिसके नहीं किया, आज आज सब सज्जन होकर के मित्र होकर के गर्भपात करते हैं, कितना बड़ा अन्याय करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, इसका कोई ठिकाना है। अच्छे अच्छे आदमी रो पड़ते हैं, दुख दुख होता है, जान कितना पाप हो रहा है। मैं भिक्षा मांगने खाता हूँ, जिसे भिक्षा में जो भिक्षा देते हैं उनको कह देता हूँ, गर्भपात घर में किया हो तो वह घर की भिक्षा मेरे को मत देना। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस जो गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो पाप वो भोजन करने लायक नहीं होता। गर्भपात करने वाली स्त्री जो देख लेती है उसका देखा हुआ अन्न खाने लायक नहीं होता। अब उसे घर का अन्न मैं नहीं लेता हूँ, खाता नहीं हूँ, भिक्षा मांग कर खाने वाला भी मैं क्या करूं? विचार किया कि भाई ऐसे घरों का अन्न मंगा लो, रोटी बनाकर खाओ। के स्वामी जी आपने उम्र खो दी इसमें, 90 वर्षों ऊपर हो गई उम्र हमारी, मरने चले हैं, उम्र भिक्षा खा करके दिन बिताए हैं, वो भिक्षा खाने का मन नहीं करता है। हर लोगों को कहता हूँ कि काम कोई अच्छे घर का गेहूं का जाए उस रोटी बनाकर खावे, कि ये ठीक नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं है। लोगों ने सम्मति नहीं दी, साधु क्या करें बताओ, ऐसा बड़ा भारी भयंकर पाप करते हैं, संत से निरोध करते हैं, बहुत बड़ा पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ा भारी दुराचार है, बड़ा भारी पापाचार है। इसमें भाइयों बहनों बचो, अब बच जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो भयंकर दुख पड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा के आती बात नहीं है। आप संतान नहीं चाहते, संयम करो, संयम से रहो, संयम से रहते नहीं और फिर पाप करते हैं भयंकर, बहुत अन्याय की बात है। आप संयम से रहो, मैं कहता हूं संयम से रहो। संतति पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, सबको हुआ, शंकर जी को वो कहा, शंकर जी हम गैया कब नहीं करेंगे, हमारे संतान पैदा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए, ब्रह्मा जी राजी संतान पैदा करने से, कन्याओं पैदा करने से, फिर संतान में भी पुरुष पैदा नहीं, कन्याओं पैदा करो, फिर कन्याओं पैदा करी, उनसे भागवत में कथा आती है, आपने सुनी होगा। मैं वो नहीं कहता हूँ तू पुरुष पैदा करो कन्या पैदा करो, मैं कहता हूँ तू पाप मत करो, अन्याय मत करो, पुरुषों को पैदा करो, ये बात तो ठीक है, पर पाप करना ठीक नहीं है। ये जो बिना मतलब ये महान पाप करते हो आप। सज्जन ने आज उसे मालूम होता है, उस सज्जन के हृदय में पीड़ा है, जड़ में अजड़ में हमारे पाप फिर पात हो गया, उसका प्रायश्चित क्या है। तो सच्चा प्रायश्चित है दुख होना, जल्द होना, एक एक पाप एक दूसरे पर, फिर दोबारा ये पाप करेंगे नहीं, दो दो बात खास होने से पाप हो, पाप का प्रायश्चित होता है। और भगवान राम का प्रायश्चित मेरे सामने आई, मैं ना रोने लग गई कि क्या करूं, आप भाषा नहीं थे भिक्षा कैसे, बहन भिक्षा कैसे, तुमने गर्भपात किया, गर्भपात तो किया है हमने, तो फिर तुम्हारे घर पर भिक्षा नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा रोने लगे तो मैंने कहा लाख नाम रोजे ना, तीन वर्षों ले, तीन वर्षों तक लाख नाम भगवान का ले रोजे ना, फिर आपको घर पैसे ले लूंगा। और ये विषय मैंने ले ली है, और बहुत बड़ा भय भयंकर पाप है, उसे घर का अन्न खाने में गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो अन्न खराब हो जाता है, वो अन्न खाने का ही नहीं बोला धर्मशास्त्र में लिखा है, ऐसा बड़ा भारी भयंकर पाप है। तो वो सज्जन पूछते प्रायश्चित क्या है, तो ये प्रायश्चित है हृदय में पश्चाताप, दो बताया दो बात, पश्चाताप हुआ घोर जलन हो जाए हृदय में कि मैंने पाप किया, और फिर ऐसा पाप नहीं, दो बात। और तीसरा भगवान का नाम राम राम राम करो, हरे राम लाख दो लाख राज रोजीना तीन वर्ष तक लेगा, उसी मैंने भिक्षा ली है, और ऐसा है प्रायश्चित है नहीं है। पारसर स्मृति में लिखा है कि जो गर्भपात करती है स्त्री उसका प्रायश्चित तीन दस्यास्ती पापम ब्रह्मत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, हमारे महापात के लिखे हैं चार, पांच हो जाते हैं, चार तो महापातक है और एक उनका संग करना है, तीन तो उनको बता रहे पंचोग्र पाप। भागवत के मातों में पद्म पुराण में आता पंचोग्र पाप, पंचोग्र पाप क्या, चार पाप तो महापाप, और उन पापियों का तीन वर्ष संग करेगा तो उसको वही पाप होगा, बिना पाप किए भी वो दंड होगा। चार प्रायश्चित क्या है, चार महापाप, मदिरा पीना, मदिरा पान करने का वो महापाप एक, दूसरा सोना रत्न आदि की चोरी करना ये महापाप, तीसरा गुरु पत्नी गमन करना ये महापाप, और ब्राह्मण को मार देना जिसके द्वारा दुनिया का हित होता है, जो व्याख्यान देता है, जिसके द्वारा सैकड़ों हजारों लाखों को कल्याण होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देना, ये चार महापातक है। महापातक दूसरे पातक संसार में गोहत्या पापक है, मन ये महापातक है, ऐसा महापातक करने वालों का तीन वर्ष संग कर ले तो उसको भी यही प्रायश्चित करना पड़ेगा, वही पाप है, पंच उग्र पाप है, ये उग्र पाप बताया। महापुराण भागवत का महात्म्य जो पद्म पुराण में है स अध्याय, उस अध्याय में पंचोग्र पाप लिखा, पंच उग्र पाप, उग्र पाप है, उग्र बड़े भयंकर पाप। पांच, तो चार तुझ करने वाले एक संग करने वाला। अब घरों में ऐसे रहने वाली स्त्रियों पाप करती है, पुरुषों ने पूछा, दूसरी स्त्रियों ने मेरे से पूछा कि क्या करें, अभी क्या करें, क्या हम तो और कहाँ जावे, तुम भिक्षा करती लोग ने हम कहाँ जावे, हम तो घर का अन्न खाना पड़ता है। तो मैं कह रहा भाई भगवान का भजन करो और प्रायश्चित है, आगे घर में कोई न करे। तो क्या न कहा कि हम तो नहीं कर रहे, परंतु हमारे को भिक्षा देने वास्ते माँ जी ने कहा, पर उसकी बहू गांव में रहने वाली गई बम्बई में जाकर माँ पातक करके पाकर जाकर आ गई। अरे थाने सासू को पता नहीं लगने दिया, ऐसे ऐसे पाप किया थाने छिप छिप कर गए। और पाप जो साने किया जाए, छिप करके पाप किया जाए, वो भयंकर पाप होता है, बहुत ज्यादा पाप होता है वो जो छिपा कर किया जाए। अरे छिप कर पाप किया है, यद पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या के समान पाप है, जो पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, गर्भपात में दूण पाप होगा, दूणा दूणा महापातिक से दूणा, यद पापम ब्रह्म हत्याया दूणम गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो विधेय थे, पुरुष को चाहिए उसी का त्याग कर, जो गर्भपात करती हो उसका त्याग कर दे सदा के लिए, ये प्रायश्चित बताया। अब उसका प्रायश्चित क्या है, और जगह आया है कोई भी पाप बन जाए उसका चलन हो जाए हृदय में, अरे फिर पाप लिया करा था वो प्रायश्चित हो जाता है, ऐसी दूसरी जगह मैंने देखा। ए भाई सज्जन बड़े प्रेम से पूछते हैं कि उसका प्रायश्चित क्या है, अगर ही उसका जीवन शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए। सब सज्जनों सच्चे हृदय में पश्चाताप होता है, भगवान का नाम जपता है तो उसका कल्याण हो जाता है। हृदय सच्चे हृदय से जलन होती है मन में, क्या करूं राम राम राम राम, मैं पाप बन गया मैंने पड़ गया, उसे तीन तरह के प्रायश्चित होता है। दो प्रायश्चित बताया आपको कि मैंने पाप किया एक बात, और ऐसा पाप किया जो दुख हो उसका दो बात, और तीसरी पाप करूंगा नहीं, ये तीन बात एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है। राम राम राम राम राम, घोर पाप मैंने कर दिया, पाप मैंने किया और घोर पाप किया पश्चाताप, और अगर पाप करूंगा नहीं कदी, ये तीन बातें, ये एक पुस्तक में तीन बात पढ़ी पड़ी मैंने। इन्हें प्रायश्चित होता है, ऐसा पाप करूंगा नहीं कभी। तो बहनों से कहना है, माताओं से कहना है कि आप कभी ये पाप मत करो, आपको भूखा मरना पड़े ऐसा नहीं है, भूखा मरना तो हज नहीं है। स्वधर्म निर्दंश है या पर धर्म हो भयावह, गीता माया स्वधर्म निर्दंश है या पाप न करते हुए मर जाए तो मरने में जो कल्याण है वो जीने में कल्याण नहीं है, मर जा तो उसको पाप नहीं है, उसको दोष नहीं है। यद पाप ब्रह्मचर्य हो तो प्रायश्चित समिति में, ये मैं कहता हूँ गीता में, सदन दिन से अपना धर्म का पालन करते हुए मर भी जाए तो भी कल्याण है। स्वधर्म निधन श्रेय, अपने धर्म पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण करने वाली है, ये भगवद गीता में लिखा है। और जगह प्रायश्चित लिखा है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है उग्र पाप ऐसा मत करो, ऐसा भयंकर पाप आप मत करो, और दूसरों को मना करो। ये संतति निरोध महान पाप, महान पाप है संतति निरोध करना। आपने कभी सुना है, पुराण आपने सुने हैं, भागवत सुना है, और सत्संग सुना है, सत्संग सुनने वाले इकट्ठे हुए हैं, कभी भी किसी युग में कभी भी ऐसा किया है क्या कि संतति निरोध किया हो? कभी शास्त्रों में आता है, किसी जगह आता हो तो अभी बताओ, नहीं अभी नहीं तो पीछे बताता है, लेकिन मैं पता बोल देगा वो वही मेरे से मिलने। कभी भी हुआ है तो मैंने नहीं देखा है, सब शास्त्रों का सब पुस्तकों का ठेका मैं नहीं लेता हूँ, मैंने बहुत बहुत थोड़ी पुस्तक पढ़ी है, परंतु कहीं लिखा हो वो बतावे तो दूसरों कहने में मेरे काम आएगी, वो कृपा करिए मेरे को बतावे। कहीं शास्त्र में किसी पुराण में किसी ऐसा नहीं लिखा कि ऐसे संत निरोध करता नहीं, पाठ करना कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, वेद ऋषि में कहीं नहीं लिखा है। आप इतने सुन रहे हो, फिर इन औरों को पूछ लेना और वे तो बस मेरे को बताना। मैं थोड़े कहूंगा, मेरे संकोच नहीं होता है, मैंने कह दिया तो कह दिया, पर आप बता दोगे तो मैं कहूंगा अमुक जगह लिखा है, कहीं भी मेरे विषय में कहीं लिखा नहीं है। और जितने जगह धर्माचार्य है, हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाइयों के, जो आचार्य है, पोप आदि है, वह सब ने इसे अधिकृत किया है। ये सब मैं कहीं जानता हूं, पता नहीं है, पर तो बहुत निषेध किया है, ऐसी बातें मैंने सुनी है, अखबारों में पढ़ी है। कोई भी अच्छा आदमी इसका अनुमोदन नहीं करता, बहुत पाप का प्रयोग है, पाप का अनुमान है ये बनाया रखा। ये कलयुग भयंकर कलयुग है, ऐसा कलयुग पहले नहीं आया, ऐसा भयंकर है। ये बात स्कंद पुराण में आई है, कैसा भयंकर काल आवेगा, इसे ये कलयुग बड़ा भयंकर पापी होगा। जिसे बात मालूम होता है, पुराणों की एक एक बात सच्ची है, क्योंकि ऐसे पुराण पढ़ते नहीं हुए मगर कप्पा लिखी है, सब बातें सच्ची है। जहां रामचरित उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन है, उसमें सबसे पहले धर्म ग्रंथ नहीं आचमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, शुद्ध विदो दरद सब धन नारी, ये आरंभ में है। जहां कलयुग का वर्णन है आरंभ में है, आश्रम धर्म आश्रम है, वर्ण है आश्रम धर्म, चारी चारों धर्म है, चारों आश्रम धर्म है, श्रुति विरोध नारी, श्रुति विरोध होंगे, ऐसा कलयुग होगा, ऐसा गोस्वामी जी बना देंगे। संबंध 1631 में लिखा गोस्वामी जी ने, वो हो रहा है सभी प्रगट। जो आज कहते हैं धर्म को नहीं मानेंगे, पुस्तकों को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, वर्ण को नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे, तो इसी बात से मैं कहता हूँ बड़े आनंद की बात है जो ऐसी बात आई है। शास्त्र सच्चे हैं, क्या पता उसे प्रमाण, आप जीते जागते कह रहे हो वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, आश्रम का धर्म नहीं मानेंगे, वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, ये कलयुग की प्रत्यक्ष आप हो, इनमें प्रमाण ये आप हो, जो वर्ण धर्म नहीं मानते आश्रम धर्म नहीं मानते, वे हमारे कलयुग में और हमारे शास्त्रों में बड़े प्रबल प्रमाण है। शास्त्रों में लिखा गया ऐसे होंगे कलयुग में, वैसे हो गए आप। स्कंद पुराण में आया ये कलयुग पापी होगा, इसमें पाप करने वाले लोग होंगे, पाप करने वाले सुनते नहीं, निषेध करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, ऐसी बातें मेरे पास आई है, और विरोध करते हैं इसका, और पाप करते हैं भयंकर, हजारों रुपया लेते हैं, हजारों हजारों रुपया, कुमारी सोना कई होगी, कई विधवा कई गर्भवती हो गई, हजारों रुपया लेते हैं और गर्भपात करते हैं। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, कहां तक सच्ची है वो राम जी जाने, भगवान जाने, मैंने सुनी जरूर है, इसमें संदेह नहीं किंचन मात्र। तो ऐसे भयंकर पाप करते हो आप, कृपा करो कृपानाथ, अब इस बात को छोड़ दो, अब भी अगर त्याग कर दे आप तो बड़ी आनंद की बात है। शहर भर में और जगह जगह शांति सिद्ध करो, गर्भपात गांधी सिद्ध हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, परंतु अभी परिवार विरोध का विरोध नहीं हो रहा है, अखबारों में दिया वे छापते नहीं है, हमने दिया है लेख, लेख दिया जी नहीं छापा, गर्भपात का छाप दिया है, पर संत विरोध तो आवश्यक है, ऐसे अखबारों में सब है, मनुष्यों में जब जैसी हुई मन में कि ये तो बहुत आवश्यक है, जरूरी करना चाहिए, अभी इसको बढ़िया मानते हैं। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इतना नाश हो गया, महान पतन हो गया, जो पाप है उसको अनुमोदन करते हैं, अन्याय है उसे अनुमोदन करते हैं, वो कहते ठीक है ये ऐसा मानते हैं, ऐसे प्रचार नहीं करते ऐसा, ऐसी बातें प्रत्यक्ष हो रही है, अब क्या दशा होगी भगवान जाने। आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर बद्ध प्रार्थना है आप लोग से, ऐसे पाप बिल्कुल न करें, न करें, न करें, संयम रखो। आपको संतान नहीं चाहिए, कर्म संतान चाहिए तो संयम रखो, संयम रख नहीं सकते आप, संयम रख नहीं सकते वो नहीं सकते ऐसे जबरदस्ती आप पर आई, उससे आप संग करते हो और फिर गर्भ में आता है, उस गर्भ का पाठ करते हो, कितना पाप है बताइए। जिसके बिना आप रह नहीं सकते, स्त्री और पुरुष, वो किया उनसे गर्भ में आया और उस गर्भ का टुकड़ा टुकड़ा कर दिखा दिया। गर्भपात की पुस्तकें है, हमें गीता भी में छपी है कई, मेरी लिखी हुई और चार पांच सारे पंच मेरे है, और भी गर्भपात एक पुस्तक है, वो पुस्तक आप देखो, जिन भाइयों की शंका हो उन पुस्तकों को पढ़ो, मेरी लिखी चार पुस्तकें हैं वो पढ़ो, दूसरी गर्भपात एक पुस्तक है दूसरी है वो भी पढ़ो, गीता परिषद निकली है, गीता परिषद की पुस्तकें बिकती है, वहां बिकती है, वहां मिलती है, नहीं मिलती हो तो मंगा लेंगे, फिर मंगा लेंगे, छपा लेंगे। मैंने कहा वर्तमान दशा, देश की वर्तमान दशा, भावी परिणाम, ऐसा पुस्तक है, वो पढ़ कर दे आप देखो। मुसलमान भाइयों ने उसे जिसने किया गर्भपात का, मुसलमान के लिखी हुई पुस्तक के अनुसार मैंने पुस्तक लिख ली है, उसने इसका निषेध किया। कितने सज्जन है मुसलमान भी गर्भपात का निषेध करते हैं, अरे अपना कर्म नहीं, अपने वंश में करने नहीं देते, ईसाई नहीं करने देते, बहुत कम आदमी मुसलमानों में, बहुत कम पता गर्भपात किया, ऐसे मुसलमानों में भी हुए, ईसाइयों में भी है, पर बहुत कम, ज्यादा हिंदुओं में, हिंदुओं में धनियारियों ज्यादा। ये उस मुसलमान ने अपना कहा है, तुम घबराओ मत, साठ साठ लड़का लड़की एक एक मुसलमान के साठ, ये पांच चार वर्षों पहले मैं सुनी थी, साठ लड़का लड़के तीन ब्याह किए हैं, चौथा ब्याह फिर करने वाला है, आप बात सुनी है, साठ लड़का लड़की, बीस बीस लड़का लड़की, एक आदमी के साठ लड़का लड़की मुसलमानों में, क्या उनके गाने खर्च नहीं होता, ये विचार करो जरा, ये धनवान आदमी थे यहाँ खराब है, महाराज जी कृपात का और संत निरोध का पूरा प्रचार करता है जोर से, क्या दशा होगी भगवान जाने, महान पाप की बात है ये। मैं उस मुसलमानों के भी आदर करता हूँ कि जो ये गर्भपात नहीं करते, अच्छी बात है, उनका बढ़ना भयंकर है, पर कोई भी अनर्थ करने वाला है, परंतु पाप नहीं करते, इस विषय पर मैं प्रशंसा करता हूँ। ज्यादा बढ़ गए तो क्या दशा होगी आपकी, पहले बढ़े तो जितने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़े बिना वाले क्या अर्चन है, मंदिर तोड़ने से क्या लाभ है, इसका मेरे को जवाब नहीं मिला है। बहन भाजी को जुरा चले जाते ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं, ऐसी घटनाएं कई सुनी है मैंने, बुरका पहराया हुआ, हाथ पीछे बांधे हुए, मुंह में कपड़ा दबा हुआ, चीटी गया तो चीटी का पैर दबाया, पैर तो भाई ये पैर क्यों दबाती है स्त्री, उसको देखा भी है, पता मिला लखनऊ की बात है, फिर पकड़ा गया भाई, ऐसी ऐसी बात है, जो मैडमेट को ले जाना, मंदिर पारना और कर्तों को जाना, आग लगाना, पुस्तकों को आग लगाना, ऐसा ऐसा काम करेंगे, वे बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, आगामी दशा क्या होगी, तो हिंदुओं की क्या दशा होगी, ये मेरा प्रश्न जोरदार जोधपुर चातुर्वास में कहा था, तब मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, कोई इसका जवाब बताओ। और जितने आज कारखाने खुल रहे हैं, जीवों के हिस्सा कर लेंगे, कायान भेड़ बकरी जानवर मारने का, जिसके 36,000 ऐसा कारखाना खुला है, और घरों के बीच में मारते गायों को, हिंदुओं को, इनका जवाब क्या है, 36,000 थे जिसके 10,00,000 रह गए, ऐसा मैंने सुना है, ये पक्का मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि 10,00,000 जानवर रह गए हैं, और ये 10 करोड़ रहे जानवर, और ये मर जाएंगे तो इन लाखों आदमी जो काम करते हैं उनको सरकार काम क्या देगी, इसका जवाब नहीं मिला है मेरे को। दो बातों का जवाब मैंने पूछा है जो मिला नहीं है, आज आपके सामने कहता हूँ, आपको मालूम हो तो बताओ, और मालूम करके मेरे को बताओ, हिंदू समाज की संख्या मिट जाएगी, एक ओम घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इसका जवाब क्या है? और 36 करोड़ जीरा 10 करोड़ जानवर रह गए, आधे से थोड़ा रह गए हैं, वे जानवर मर जाए तो दुष्ट क्या है? यहाँ हबड़े में एक बड़ा कारखाना खुल रहा है, कल कहा से मारने के जानवरों का वो मार गया, जमीन भूमि लोगों ने विरोध किया है, विरोध बना नहीं है, ऐसा कर रही है, जब ये सबके सब पशु खत्म हो जाएंगे किसको मारेंगे? इसका जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है। मैं जोर से कहा है, आप इतने सुन रहे हो हजारों के साथ क्या भाई, जवाब हो तो मैंने बताओ। एक तो हिंदू समाज का समाज घट जाएगा, गाय घट जाएगी, इसका जवाब क्या है? इनका जवाब में जो मारने वाले उनको क्या दोगे जीविका? ये कारखाने सब पड़े रहे हैं, ये निगम में इतने जन्मते तो है नहीं, पशु मर जाते इतने मारते हो, इसका जवाब मेरे को नहीं मिला है। संख्या खत्म हो गई है, आप लोग कृपा करें, मेरे सामने से प्रश्न है जिसका जवाब नहीं है, वे जवाब मेरे को दे तो बड़े संतोष होगा, आपकी बड़ी कृपा मानूंगा, आप इसका जवाब मेरे को दे मेरे संतोष होगा, तो मेरे शांति मिलेगी, मैं वाह वाह कहूंगा, आपको धन्यवाद करूंगा। और बहुत बड़ा भारी पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसका दंड पड़ा बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा। क्या दशा होगी भावी में? मैंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक मेरी पढ़ा, आप लोगों को वहम हो तो मेरी पुस्तक पढ़े, पुस्तक का नाम है क्या, वर्तमान देश की वर्तमान दशा और भावी परिणाम, अभी वर्तमान दशा और भावी परिणाम, ऐसी पुस्तक है मेरी लिखी हुई, 4 पुस्तक है, तू पढ़ो आप, और गर्भपात है पुस्तक पढ़ो, गीता प्रेस की पुस्तक सस्ती मिलती है, दूसरी जगह पुस्तक मिलती है सस्ती मिलती है दुकान पर, आप ले इनको, और नहीं है तो देश मंगा लेंगे, छपवा लेंगे, आप सब लो खुली तरह से अच्छी तरह से, और देखो वे पुस्तक मैंने पहले बहुत ही छपाई थी, फिर गीता प्रेस ने भी छाप दी, गीता प्रेस मैंने छाप नहीं किया था आग्रह, पर तुम्हें छाप दी जो बड़ी कृपा मानता हूँ, पहले और जगह छपाई थी, और जगह छपा कर वितरण की है, कोई लाख पुस्तक, उन पुस्तकों को आप देखो, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उन पुस्तकों को पढ़ो, पढ़ने वाले पुस्तक जरूर जरूर जरूर विचार करेंगे, उनके मन में असर होगा। और सरकारी अफसरों को मैंने कहा है पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा नहीं है, पंपलेट दिया पढ़ा है, मैं पुस्तक पढ़ी नहीं है, नाम का आप सामने प्रकट नहीं करता हूँ, मैंने मेरी भीती भी बात है, मैंने कहा है उनके मंत्रियों को, तो ऐसे पुस्तक पढ़ो तो सही, कम से कम पढ़ी नहीं उन्होंने, पंपलेट नहीं पढ़ाई था, पढ़ा हुआ मेरा पंपलेट पढ़ा नहीं, अब पढ़ते ही नहीं तो आपको पता क्या लगे, सुनते नहीं पढ़ते ही नहीं, अंधाधुंध होकर पाप कर रहे हो, महान अन्याय कर रहे हो, शास्त्र तो पढ़ो तो देखो तो सही, सर्वस्य लोचनम शास्त्र सर्वस्य लोचनम शास्त्र सबके आंख है तो वो शास्त्र है, वो शास्त्र नहीं पढ़ा तो अंधा है वो आदमी, उसको क्या पता, दिखता नहीं पता नहीं, अंधा होकर कर रहा है काम कर रहा है। भाई लोग सोचे विचार करें और गंभीरता से विचार करें, गहरा विचार करें, ऐसे छोड़े नहीं इन काम को, ऐसे नहीं छोड़े, जितने पहनो है सबको करना है, ये बड़ा भयंकर पाप है, दो दो तीन तीन कर पात किया है मेरे सामने, मेरे को कहा है जिन्होंने पाप किया उन्हें खुद ने कहा है कि 13 बार गर्भपात किया है, तीन बार गर्भपात किया है, ऐसी है उन सबने हाथ जोड़ करना है, ऐसे पाप से बचो, और प्रायश्चित भगवान नाम का जब प्रायश्चित असली है, पहले 3 बार वो बताई, जो एक पुस्तक में लिखी है कि मैंने पाप किया, तो स्वीकार करे मैंने पाप किया। दूसरा बहुत पाप किया, मेरे जैसे साधन भजन ध्यान करने वाले पुरुष ने किया, दो बात और तीसरे पाप, ऐसा पाप फिर कभी नहीं लूंगा। ये तीन प्रकार से लिखा मैंने पढ़ा है, और भगवान नाम से ये पाप दूर होते हैं। इस बात ऐसा आप लोग भगवान नाम का जप करें और ऐसा पाप फिर कर दिए और प्रसन्न आप जल्द हो मन में, तो आपके पाप दूर हो जाएगा। मनुष्य जन्म में इतने पाप है, कल्याण हो जाए अनंत जन्मों के पापों का नाश करके परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लोगों की सेवा करके कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हैं। कल बताया था मैंने तो भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग उसके बाद में है कर्मयोग, उसके बाद में है भक्ति योग। भक्ति योग में समग्र भगवान की बात है, समग्र भगवान की बात भक्ति योग में सातवें अध्याय में कहा है। असल से हम समग्र भाव हिता ज्ञान दसरु, समग्र भाव नहीं सगुण नहीं है, ज्ञान योग समग्र नहीं है, कर्म योग समग्र नहीं है, भक्ति योग समग्र है। गीता सातवें अध्याय का आरंभ में कहा और अंत में इसका दो श्लोकों वर्णन है। अध्यात्म है और कर्म और अध्यात्म और ब्रह्म, तेरे छह बात है, छह बातों को साथ हम लेकर आए। वो समग्र परमात्मा है, समग्र परमात्मा का पास होता है सगुण की उपासना में, निर्गुण उपासना में एक है। ये कल मैंने विस्तार से कहा है, इन कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग को अनुष्ठान करो। भक्ति योग सुगम है, सरल है, जिसकी अत्यंत आसक्ति है, अत्यंत आसक्ति है, आसक्ति है और परंतु कल्याण चाहता है, तो कर्मयोग तो काम ही ना। भागवत में साफ लिखा एकादश स्कंध, एकादश स्कंध बीसवां अध्याय, उस बीसवें अध्याय में लिखा है योगास्त्रयो में आप लोगों का विधान श्रेयो विदित से आ, मनुष्य कल्याण करने लिए तीन है, वो कर्मयोग और पहला है ज्ञान योग, पीछे कर्मयोग, उसके बाद में भक्ति योग। और भक्ति योग को अलौकिक बताया है और ये कर्मयोग और ज्ञान योग को लौकिक बताया गीता में। साधक समझिए टीका लिखे तत्व टीका है, वो गीता प्रेस से मिलता है, उसको पढ़ कर देखो आप, बहुत आनंद मिलेगा। क्यों ने पढ़ा जिन्होंने मेरे कहा है, एक माई ने मेरे कहा है, वह मैं तो सुन दो फिर समाप्त करता हूँ। माई ने कहा कि मैं लड़की का ब्याह था, उस ब्याह में एक आदमी ने घी का कनस्तर चुरा लिया, तो मेरे मन में आया कि आदमी बोलना नहीं चाहिए, परंतु गीता साधक संजीवनी पढ़ी, पढ़कर विचार किया, अरे वो चोरी कर ली, मैं उन्हें बाहर गया हूँ, उसको बुलाया और घर पर भोजन कराया। साधक संजीवनी पढ़ने से मेरे पर असर पड़ा, जिसके साथ बैठ था उसको बुलाया, घर पर भोजन कराया, मैंने ऐसा जिस भाई ने कहा था मेरे को, अब भाई माई का शरीर नहीं है, ये बात प्रत्यक्ष है। तो साधक संजीवनी पढ़ने से लाभ होता है, ऐसा क्यों ने मेरे को कहा है पढ़े हुए ऐसे, क्यों ने कहा मेरे पत्र पढ़े हैं, क्यों ने कहा कि खुद वो पढ़ा है और मेरे जीवन में फर्क पड़ता है। तो आप भी कृपा कर भाई बहन जो पढ़ लिए गए हैं साधु संजीवनी पढ़े और गर्भपात की पुस्तक पढ़े और वर्तमान की दशा और भावी परिणाम क्या होगा ये पुस्तक पढ़े, तो आपको लाभ होगा, ये संदेह नहीं है। और सारे पुस्तक पढ़ने से लाभ हुआ है, ऐसी बातें भी आई है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 6 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम। मैं बिरहन बैठी जागूं।